poszanowaniem środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz kontrolowaną na każdym etapie produkcji. Szukaj produktów certyfikowanych z zielonym listkiem. Kupuj świadomie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 września, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O 7 rano zostaną otwarte lokale wyborcze. Za oceanem głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum już trwa. Hamas blokuje ewakuację cywilów w strefie Gazy. Chce ich użyć jako żywe tarcze, twierdzą siły obronne Izraela. Meksykańska produkcja Cień Katire, laureatem Grand Prix Warszawskiego Festiwalu Filmowego. W kraju, za granicą, a nawet na statkach jutro o 7 rano rozpoczyna się głosowanie w wyborach do Sejmu, Senatu i w referendum. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak powiedział, że jest ponad 31 tysięcy obwodów głosowania. Jest 29 292 stałe obwody głosowania, 1781 odrębnych obwodów głosowania, a ponadto zostało utworzonych 417, ale nastąpiła zmiana obwodów głosowania za granicą, zniesiono obwód w państwie Izrael. Utworzono 8 obwodów na statkach. Lokale wyborcze będą otwarte jutro do 21:00. Polacy za oceanem już głosują w wyborach parlamentarnych i w referendum. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i państwach Ameryki Łacińskiej głosowanie odbywa się już w sobotę ze względu na różnicę czasu. Hamas utrudnia ewakuację cywilów z północnej części palestyńskiej strefy Gazy, ponieważ chce ich użyć jako żywe tarcze, oświadczyły siły obronne Izraela. Nakazały one wszystkim cywilom mieszkającym w północnej części strefy Gazy, to w sumie około 1 100 000 osób, aby ewakuowały się przed spodziewaną operacją lądową izraelskiego wojska. Armia Izraela twierdzi, że setki tysięcy Palestyńczyków poruszają się na południe strefy, ale wielu z nich utknęło w korkach spowodowanych blokadami drogowymi, za którymi stoi Hamas. Według izraelskiego wojska terroryści chcą pokazać światu, że mają ofiary i zabitych. Zakończyła się ewakuacja polskich obywateli z Izraela. W ramach operacji Neon polscy żołnierze przetransportowali do kraju 1500 osób. Wykorzystali do tego samoloty Herkules i Kasa, powiedziała zastępczyni rzecznika dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Magdalena Busz. Ewakuowaliśmy na teren Polski 1504 pasażerów. Samoloty wykonywały loty bezpośrednie, 5 lotów bezpośrednich Warszawa-Tel Awiw, Tel Awiw-Warszawa. Później wprowadziliśmy tak zwany most powietrzny. Samoloty wykonywały loty na Kretę. Z Krety do Tel Awiwu wahadłowych takich lotów zostało wykonanych 27. Wojskowe samoloty pozostają w gotowości, gdyby okazało się, że potrzebna jest kolejna ewakuacja. Politolog profesor Piotr Grochmalski powiedział w Polskim Radiu 24, że za atakiem Hamasu na Izrael stoi m.in. Rosja, która prowadzi politykę wspierającą organizacje terrorystyczne. Do jakiego stopnia w tej chwili Rosja penetruje środowisko izraelskie? No przecież ta ostatnia fala migracyjna, ta oligarchów i ta biznesowa, ponad 150 tysięcy dobrze sytuowanych ludzi, którzy w bardzo istotnym stopniu zaczęły korumpować pewne instrumenty, jeśli chodzi o państwo izraelskie. Były raporty, które ostrzegały. No, ludzie z najbliższego otoczenia Putina, chociażby Moshe Kantor, którego przecież znam, tak. Taki malowany Żyd, który stał za całą strategią, która uderzała także w Polskę. No, Friedman, Abramowicz, ludzie, którzy dokonują zdumiewających rzeczy, jeśli chodzi o finansowanie pewnych procesów. Od soboty izraelska armia bez przerwy bombarduje Gazę. W nalotach zginęło co najmniej 1900 Palestyńczyków. W masakrze, której Hamas dokonał przed tygodniem na terenie Izraela, zginęło 1300 osób, głównie Izraelczyków, a także obcokrajowców. Film Cień Katire w reżyserii Jorge Hernandeza Aldany został laureatem Grand Prix 39. Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Opowiada historię mężczyzny żyjącego w kraju rządzonym przez wojskowy syndykat przestępczy. Bohater jest dręczony brutalnymi wydarzeniami z przeszłości, gdy był bandytą o pseudonimie właśnie Katire. Film Cień Katire jurorzy uznali za najlepszy, ponieważ jest niezwykle przejmujący i uniwersalny, wyjaśnia przewodnicząca jury konkursu międzynarodowego, reżyserka Dorota Kędzierzawska. Ten film to po prostu prawdziwe kino. Jest właściwie jeden bohater i jego historia, mimo to, że to jest Meksyk, może dotyczyć każdego z nas. Jorge Hernandez Aldana z ogromną radością przyjął wyróżnienie i wyjaśniał, że jego film to swoisty western. problem egzystencjalny. Bohater się zmaga z własnym cieniem zła, które nosi ze sobą jego przeszłości. A teraz próbuje znaleźć światło na ostatni kawałek swojego życia. Także on się zmaga z samym sobą. Nagrodę za najlepszą reżyserię otrzymał Dawid Olehofen za film Ostatni mężczyźni, mówiący o francuskich żołnierzach walczących z Japończykami pod koniec II wojny światowej w Indochinach. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Jutro przedostatni mecz kwalifikacji do Euro 2024. Polska na Stadionie Narodowym podejmie reprezentację Mołdawii, z którą w pierwszym spotkaniu w Kiszyniowie przegraliśmy. Wojciech Szczęsny. Każdy nowy początek, przyjście nowego selekcjonera to jest jakaś nowa energia, to są nowe bodźce, nowi zawodnicy, więc ta motywacja jest też inna. Też inaczej się na to patrzę, kiedy mamy w tej chwili swój los w naszych rękach i to od nas zależy, czy na te mistrzostwa pojedziemy, chociaż ja cały czas uważam, że tymi eliminacjami do tej pory nie zasłużyliśmy na te mistrzostwa, ale sytuacja jest taka, jaka jest i trzeba ją wykorzystać. Wojciech Szczęsny nie pudruje sytuacji. Dobrą informację dla kibiców Arkadiusza Milika ma selekcjoner Michał Probierz, który swoją drogą nie chciał odnieść się do pierwszego przegranego z Mołdawią meczu w Kiszyniowie. To jest mój drugi mecz, to trudno, żebym oceniał mecz w Kiszyniowie, bo tam nie byłem. Mogę tylko powiedzieć, że po pierwszym meczu dla nas było bardzo istotne to, co chcieliśmy. Wygraliśmy to spotkanie generalnie bezstresowo, bo praktycznie nie stworzyli sobie żadnej sytuacji zespół Wyspowczych. I druga sprawa to też zasługa naszych zawodników, że to zrobili. Wezmę tu w obronę Arka Milika, bo zapomniało się o tym, że on przy okazji też na nim była czerwona kartka i ta czerwona kartka nie była za fał bez piłki, czy w inny sposób tylko wypracowaną sytuacją, którą stworzyliśmy. Miał jeszcze dwie sytuacje, które mógł się lepiej zachować i to na pewno, no czasami taki napastnik potrzebuje wsparcia i on na pewno jutro zagra. Jutro gramy z Mołdawią o godzinie 20.45. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju tenisowego ATP 1000 w Szanghaju, a zagra w nim z Andrejem Rublowem. W półfinale Polak wyeliminował Amerykanina Sebastiana Kordę 6-3 i 6-4. Był to mój najlepszy mecz w tym roku w Szanghaju, także na pewno dobrze serwowałem i też wykorzystywałem sytuację z głębi kortu. Sebastian jest bardzo dobrze returnującym zawodnikiem, więc tym bardziej się cieszę, że utrzymałem tak naprawdę każde swoje podanie i wykorzystywałem swoje sytuacje, jak się nadarzały, także nie było to łatwe spotkanie, ale cieszę się, że zagram w pierwszym finale Masters 1000 w tym roku. Rublow w półfinale pokonał Bułgara Grigora Dimitrowa 7-6, 6-3, a finał jutro o 10.30. A teraz siatkówka. Projekt Warszawa wygrał z Bernie Recycling Volleys 3-0 w finale rozgrywanego po raz 18 już memoriału Arkadiusza Gołasia. Trzecie miejsce dla grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle, która zwyciężyła 3-1 z PGE Skrą Bełchatów. Turniej odbył się w Swarzędzu Zalesewie. Z kolei w lubelskim Globusie trwa memoriał Tomasza Wójtowicza, czyli Bogdanka Volley Cup. W pierwszym półfinale Bogdanka Lublin pokonała Asseco Resowie 3-0. W finale gospodarze zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Jastrzębskiego Węgla z Farmitalią Catania. I teraz jeszcze rzut oka na tablicę wyników w Stargardzie. Spójnia uległa Legii Warszawa 81-80 w czwartej kolejce Orlen Basket Ligi. To oczywiście ekstraklasa koszykarzy. Jeszcze do siatkówki wróćmy. Chemik Police rozprawił się bezproblemowo z Akademią Tarnów 3-0 w setach do 12, 20 i do 21. Wcześniej w ekstraklasie siatkarek Unii Opole przegrało z Grod Budowlanymi Łódź 0-3. Niedziela pochmurna z silnym wiatrem. W porywach będzie do 60 km na godzinę. Miejscami przelotny deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Padać nie będzie w centrum i na wschodzie. Termometry pokażą od 7 do 12 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Disco, Purple Machine w Trójce, trwa Departament Rytmu, 13 minut po 21. Dzisiaj o ulubionych aktorach, no i też pojedynek jak w Gorączce. Al Pacino, Robert De Niro to na Facebooku Trójki. 2-2, 7 trójek. Mój ulubiony aktor to Jan Himmelsbach. Ale to akurat nie jedyne wskazanie. Nikt nie pobije Himmelsbacha z rejsu. Zatem w tych pięknych okolicznościach przyrody i tego niepowtarzalnej zapraszamy niezmiennie do nas na antenę Trójki. 2-2, 7 trójek. Like the legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no ribbon. Your what is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.

Każdym z nich kocham Cię. Przyniosłaś ten zewnątrz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu to się zgadza, Just Dance. Jak Lady Gaga, to z aktorów no, Bradley Cooper na przykład, przecież narodziny gwiazdy. 227 trójek, ulubieni aktorzy. Ciekawe, że nie było do tej pory wskazania chociażby na Brada Pitta czy Johnny'ego Deppa. Nie padło jeszcze nazwisko mojego ulubionego aktora, którego nie może zabraknąć w tym gronie i chodzi oczywiście o Jacka Nicholsona. Rola Batmana jest po prostu dla mnie number one. No to akurat był Joker. Tak czy owak, Departament Rytmu w trójce sobotni wieczór. Lepiej być nie może.

girl to shine my name. Want to feel me lover, me want to feel me friend till the very end, till the very end. Fajnie podkręcić, proszę Państwa, trójka, Departament Rytmu 227 trójek. Kto tym razem w rolach głównych? Co mi przychodzi do głowy, to Clive Owen w filmie Plan Doskonały, Val Kilmer w filmie Tombstone, Russell Crowe w Gladiatorze. A ja mam słabość z Russellem do filmu Dobry Rok, reżyseria też Ridley Scott. 11 minut do 22, czyli zmierzamy w stronę serwisu trójki za 11, nie już 10,5 minuty, będziemy wiedzieć więcej. wiem, chcę być gdzieś, gdzie nie ma nikogo, nie ma nikogo. Twoje ciałko tak mi kręci, ciałko tak mi kręci, a spojrzenie mocno męci, bardzo mocno męci. Apetyt mam na ciebie, apetyt na ciebie, chcę cię bardzo, jestem pewien, tego jestem pewien. Jedziemy już, w środku się gotuję, czuję swój smak, pod bluzką patrzę już, nie mów im nic. Niech sobie tańczą dalej, wymykam się stąd, znajdziemy cichy kąt.